به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. این کتابی است که از سوی پروردگار جهانیان نازل شده و شک و تردیدی در آن نیست، ولی آنان میگویند محمد آن را به دروغ به خدا بسته است. اما این سخن حقی است از سوی پروردگارت تا گروهی را انذار کنی که پیش از تو هیچ انذار کننده‌ای برای آنان نیامد، شاید پند گیرند و هدایت شوند. خداوند کسی است که آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان این دو است در 6 روز 6 دوران آفرید. سپس بر عرش قدرت قرار گرفت. هیچ سرپرست و شفاعت کننده‌ای برای شما جز او نیست. آیا متذکر نمی‌شوید؟ امور این جهان را از آسمان به سوی زمین تدبیر می‌کند. سپس در روزی که مقدار آن 1000 سال از سالهایی است که شما می شمرید به سوی او بالا می رود و دنیا پایان می رود. او خداوندی است که از پنهان آشکار با خبر است و شکست ناپذیر و مهربان است. او همان کسی است که هرچه را آفرید نیکو آفرید و آفرینش انسان را از جل آغاز کرد. سپس نسل او را از عصاره از آب ناچیز و بی‌قدر آفرید. سپس اندام او را موزون ساخت و از روح خیش در وی دمید و برای شما گوش و چشم‌ها و دل‌ها قرار داد. اما کمتر شکر نعمت‌های او را به جا می‌آورید. آنها گفتند آیا هنگامی که ما مردیم و در زمین گم شدیم آفرینش تازه‌ای خواهیم یافت؟ ولی آنان لقای پروردگارشان را انکار می‌کنند و می‌خواهند با انکار معاد آزادانه به هوسرانی خیش ادامه دهند. بگو فرشته مرگ که بر شما مأمور شده روح شما را می‌گیرد، سپس شما را به سوی پروردگارتان باز می‌گرداند. و اگر ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان سر به زیر افکنده، می‌گویند پروردگارا آنچه وعده کرده بودی دیدیم و شنیدیم، ما را بازگردان تا کار شایسته انجام دهیم، ما به قیامت یقین داریم. و اگر می‌خواستیم به هر انسانی هدایت لازمش را از روی اجبار بدهیم می‌دادیم، ولی من آنها را آزاد گذاردم و سخن و وعدم حق است که دوزخ را از افراد بی ایمان و گناهکار از جن و انس همگی پر کنم. و به آنها می‌گویم بچشید عذاب جهنم را به خاطر اینکه دیدار امروزتان را فراموش کردید. ما نیز شما را فراموش کردیم. و بچشید عذاب جاودان را به خاطر اعمالی که انجام می‌دهید. تنها کسانی که به آیات ما ایمان می‌آورند که هر وقت این آیات به آنان یادآوری شود به سجده می‌افتند و تسبیح و حمد پروردگارشان را به جا می‌آورند و تکبر نمی‌کنند. پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می‌شود و به پا می‌خیزند و رو به درگاه خدا می‌آورند و پروردگار خود را با بیم و امید می‌خوانند. و از آن چه به آنان روزی داده این انفاق می کنند. هیچ کس نمی داند چه پاداش های مهمی که مایه روشنی چشم هاست برای آنها نهفته شده. این پاداش کارهایی است که انجام می دهند. آیا کسی که با ایمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟ نه هرگز، این دو برابر نیستند. اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، باغ‌های بهشت جاویدان از آن آنها خواهد بود. این وسیله پذیرایی خداوند از آنهاست به پاداش آنچه انجام دادند. و اما کسانی که فاسق شدند و از اطاعت خدا سرباز زدند، جایگاه همیشگی آنها آتش است. هر زمان بخواهند از آن خارج شوند، آنها را به آن باز می‌گردانند و به آنان گفته می‌شود بچشید عذاب آتشی را که انکار می‌کنند. به آنان از عذاب نزدیک عذاب این دنیا پیش از عذاب بزرگ آخرت می چشانی، شاید باز کردن. چه کسی ستمکار تر است از آن کسی که آیات پروردگارش به او یادآوری شده و او از آن اعراض کرده است؟ مسلماً ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و شک نداشته باش که او آیات الهی را دریافت داشت و ما آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم و از آنان امامان و پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می‌کردند. چون شکیبایی نمودند و به آیات ما یقین داشتند. البته پروردگار تو میان آنان روز قیامت در آن چه اختلاف داشتند داوری می‌کند و هر کس را به سزای اعمالش می‌رساند. آیا برای هدایت آنها همین کافی نیست که افراد زیادی را که در قرن پیش از آنان زندگی داشتند هلاک کردیم؟ اینها در مساکن ویران شده آنان راه می‌روند. در این آیاتی است از قدرت خداوند و مجازات دردناک مجرمان. آیا نمی‌شنوند؟ آیا ندیدند که ما آب را به سوی زمین‌های خشک می‌رانیم و به وسیله آن زراعت‌های نیرویانیم که هم چهارپایانشان از آن می‌خورند و هم خودشان تغذیه می‌کنند؟ آیا نمی‌بینند؟ آنان می‌گویند اگر راست می‌گویید این پیروزی شما چی خواهد بود؟ بگو روز پیروزی ایمان آوردن سودی به حال کافران نخواهد داشت و به آنها هیچ مهلت داده نمی شود. حال که چنین است از آنها روی بگردان و منتظر باش. آنها نیز منتظرند. تو منتظر رحمت خدا و آنها هم منتظر عذاب او.